Másik. Jó, nem megy. Minden irányít, hogy megállzzak, nem egy fázzak. Nem is igaza? Mert az egész nekem megtart. köne menne, és jobban tök sötét is van meg. Ezik is az eső, hova a fasz a még? Hát mi lehet menni be a szobámba? Elég jó, hogyha lehet az eső. Egyáltalán valaki be tud dosztad rá. Basztad, mi? Várta, meleg anyád. Aztán kint voltak a csíték, de majd azokat a dolgokat elpillanatok. Mennyi már kétszé vagy kétszé, vagy mit tudom én, hátszó pisátok, akkor összekeverték ezt a dolgot szerintem. De ezt össze kell erre menni? Köszönöm, én majd elmondjam. Ah, igen, itt akkor. Köszönöm, zárt tudnak.